Book 2 ثمانية أستوني أوقات الساعة بوكستنيا لايكي إذا سمحت أتفاينويت لودو من فضلك كم الساعة؟ Cik lūdzu ir pulkstenis? Šukran džazīlan. Liels paldies! Innaha l-wāhida. Pulkstenis ir viens. Innaha thānija. Pulkstenis ir divi. Innaha thālitha. Pulkstenis ir trīs. إنها الرابعة. بولكستنس إر تشتري. إنها الخامسة. بولكستنس إر بيتسي. إنها السادسة. بولكستنس إر سشي. إنها السابعة. بولكستنس إر سبتيني. إنها الثامنة. Pulkstenis ir astoņi. Innaha tāsi'a. Pulkstenis ir deviņi. Innaha l'āšira. Pulkstenis ir desmit. Innaha l'hādiyata ašra. Pulkstenis ir vienpadsmit. Innaha thānijata ašra. Pulkstenis ir divpadsmit. Ad-daqīqa fīhā sittūna thānija. Minūte ir 60 sekundes. As-sā'a fīhā sittūna daqīqa. Stundā ir 60 minūtes. Al-jawm fīhi 24 sā'a. Diennaktī ir 24 stundas.